Rosenberg. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Dit uur. Rond 2030 zou 3/4 van ons totale stroomgebruik moeten worden opgewekt op de Noordzee. Maar intussen leiden fabrikanten van windmolens miljardenverliezen en zijn energiebedrijven steeds huiveriger om in deze markt te springen. En zorgen aan de pomp door een voorgenomen accijnsverhoging op benzine en diesel. Maar een Kamermeerderheid wil daar toch van af. Daarover nu ook al meer in het NOS-journaal met Ewout de Jong. Ja, een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil voorkomen dat de prijzen van benzine en diesel vanaf 1 januari tot recordhoogte stijgen. De regering is van plan de prijzen met 21 cent per liter te verhogen. Maar daar wil de Tweede Kamer nu een stokje voor steken. Het onderwerp zal woensdag worden besproken bij de Algemene Politieke Beschouwingen. Het debat dat volgt op Prinsjesdag. Brandstof zou duurder worden doordat de accijnsverlaging per 1 januari afloopt. Die was ingesteld na het begin van de oorlog in Oekraïne. Bij een kinderopvang in de wijk Empel in Den Bosch is een kind overleden. Onduidelijk is wat er is gebeurd. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig en er is ook een traumahelikopter geland. Volgens Omroep Brabant is het kindje nog tevergeefs gereanimeerd. Op de speelplaats wordt onderzoek gedaan. De politie wil nog niets zeggen over het incident. Het is ook nog niet bekend of het slachtoffer een jongen of een meisje is. Voor het eerst worden er in Nederland kuikens gevaccineerd tegen de vogelgriep. Op 2 boerderijen in Overijssel en Flevoland wordt daarmee een proef gedaan. Na 3 maanden krijgen ze een tweede prik, vertelt deze hoogleraar. Tijdens de legperiode, dus zeg maar dat begint rond een week of 20, dan worden er daarna op 3-tal momenten worden er dieren ook getest hoe goed ze beschermd zijn. Niet alleen dat ze gezond blijven, maar ook dat er geen virus verspreid wordt. In Nederland heerst al jaren vogelgriep. En als er een besmetting op een bedrijf wordt vastgesteld, moeten alle vogels in de buurt worden gedood. Het inenten van kuikens moet dat voorkomen. Op Sicilië zijn zo'n 100 migranten gevlucht uit een opvangcentrum. Waarschijnlijk wilden ze weg omdat de omstandigheden er erg slecht zijn. Opvangcentra in heel Italië zitten overvol. In het Noordpoolgebied is de Russische marine begonnen met een grote oefening. Er doen 10.000 militairen aan mee. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat de oefening gericht is op een betere bescherming van de scheepvaartroutes. Britse ambtenaren hebben in de coronaperiode aan Buckingham Palace gevraagd om premier Johnson aan te spreken op zijn gedrag. Blijkt uit een BBC-documentaire. Johnson en zijn medewerkers veroorzaakten verschillende schandalen doordat ze zich niet hielden aan de coronamaatregelen. De VS en Iran hebben, zoals was aangekondigd, gevangenen geruild. 5 mensen met zowel de Amerikaanse als Iraanse nationaliteit die vastzaten in Iran zijn vanuit Teheran vertrokken naar Qatar. En vanuit daar hebben ze het vliegtuig naar de VS genomen. De VS heeft 5 Iraniërs vrijgelaten. 3 van hen willen niet terug naar hun land. In ruil voor de uitwisseling van gevangenen heeft de VS 6 miljard euro aan bevroren tegoeden van Iran vrijgegeven. Dat geld mag wel alleen aan humanitaire doelen worden uitgegeven. Over de deal is maanden onderhandeld. Op het strand van Scheveningen werd vandaag de generale repetitie voor Prinsjesdag gehouden. En dan specifiek voor de paarden. Die werden klaargestoomd om rustig te blijven om onder al het geluid dat morgen op ze afkomt, vertelt een luitenant-kolonel. We willen natuurlijk tijdens de stoet zelf willen we geen ongelukken. Dus we willen graag dat iedereen weet wat hij kan verwachten. Dat iedereen oké is van wat hij hoort. En dat geldt niet alleen voor de mensen, maar dat geldt zeker ook voor de paarden. Bij de afschriktraining mochten schoolkinderen uit Den Haag de dieren expres laten schrikken. Het weer, het is op dit moment nagenoeg overal. Nee, het regent, is 21 tot 25 graden. Eind van de middag op dit moment in Hilversum al. En vanavond verder in de rest van het land ook kans op buien en onweer. Morgen eerst droog, maar later weer regen en wind bij een graad of 19. Ewout, dankjewel. We gaan naar de ANWB. Erik, ja, het regent op verschillende plekken. Heeft dat ook invloed op de situatie op de weg? Ja, nou ja, het is heel de dag al onrustig met veel ongelukken. Dat was zelfs al voor de bui. En ja, dat zet eigenlijk nog steeds door. Er staat inmiddels ruim 500 kilometer file. Om te beginnen in het zuiden van het land problemen op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Kelpen, Oler en Roosteren staat 6 kilometer file door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is 3 kwartier. En hierdoor loopt het ook vast op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Roermond-Oost en Knopend Het Vonderen 8 kilometer file rijden en ook 3 kwartier op onthoud. Verder bij Rotterdam op de A15, Europoort richting Rotterdam. Voor Rotterdam-IJsselmonden staat 13 kilometer file door ook een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is een half uur. En tenslotte de A28, Groningen richting Zwolle. Tussen Staphorst en Afrit Nieuw-Leuzen 6 kilometer file en een half uur op onthoud door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Als werkgever wil je goed voor je mensen zorgen. Daarom draag je met een pensioen van ASR bij aan de financiële fitheid van je medewerkers. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Ontdek op asr.nl/mkb welk pensioen bij jouw bedrijf past. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Bij Belisol maken we alles op maat voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifpui, we leveren vakwerk. En maken uw huis klaar voor de toekomst. Plan nu een adviesgesprek op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. It's a Sunweb holiday. Bij Sunweb houden we van witte stranden en zwarte pistes, van surfplanken en snowboards, van hele dagen glijden en nu even helemaal niks. Wij houden van de zon blinkend op water, weerkaatsend op sneeuw, met elke dag genieten garantie. Wij houden van vakantie. Sunweb. Als je niet weet dat je bedrijf kan groeien, kan je bedrijf dan eigenlijk groeien? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Beleggen. Je moet ervan houden. Hoe dan ook, in een wereld vol beleggingsmogelijkheden kan geld slimmer groeien. Relax en laat je geld beleggen bij Saxo. Zonder lastige keuzes en precies afgestemd op jou. Instappen is makkelijk en je kunt altijd bij je geld. Kijk op saxo.nl. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. NPO Radio 1. NOS NTR. Het wordt steeds maar duurder. Duurder en duurder. €46. En dat heb ik nou, 22 liter. Veel te duur, man. Ja, ik kom hier net aan eigenlijk. Ik moest een klein beetje huilen. Klagen de automobilisten over de hoge benzineprijzen. En ze vinden nu gehoor bij een meerderheid van de Tweede Kamer. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Daarom meteen door naar politiek verslaggever Roel Bolsius. Roel, ja, er lagen plannen klaar om per 1 januari die accijnzen op benzine en diesel te verhogen. Wat is er gebeurd? Het klopt dat die plannen er lagen. Na de inval van Rusland in de Oekraïne steeg de olieprijs wereldwijd en daarmee ook de prijzen aan de pomp. En om die pijn te verzachten werd er een tijdelijke accijnsverlaging doorgevoerd. Die tijdelijke verlaging die is al een keer verlengd. Maar aankomende 1 januari zou die verlaging dan echt aflopen. In de portemonnee zou dat dan voelen als een accijnsverhoging. Maar meerderheid van de Tweede Kamer, en denk dan aan partijen als VVD, SP, DENK en PVV, die wil dat die verlaging eigenlijk langer wordt verlengd en dat de verhoging van die accijns dus minimaal met een jaar wordt uitgesteld. En dat is hard nodig, zegt Sophie Hermans van de VVD. Ja, de inzet voor de VVD voor mij in het debat komende week is dat wat wij zien is dat er een hele grote groep mensen in Nederland is die een heel normaal salaris verdienen en die aan het eind van de maand dat beklemmende gevoel hebben, kan ik alles nog wel betalen? Die zien al die vaste lasten toenemen, zich opstapelen. En denken, ja, als nu de wasmachine en de auto tegelijk kapot gaan, hoe moet ik dit betalen? Ze moeten een beetje interen op hun spaargeld. Gaan bezuinigen. Kinderen die niet meer op schoolreisje kunnen. En wat ik wil, wat wij willen, is kijken hoe kunnen we nu die vaste lasten naar beneden brengen. Ja, die vaste lasten die wordt de VVD dus naar beneden gebracht door de brandstoffenkosten te verlagen. Ja, en daar is ook een flink prijskaartje mee gemoeid. Nogal, ja. Ja, ruim 1 miljard geloof ik, hè? Ja, 1,2 miljard zegt de VVD zelf. Ja, waar moet het van betaald worden? Ja, dat is een goede vraag. Dat legden we dus ook voor aan Sophie Hermans. Dus daarvoor kijken we naar geld dat we nog niet besteed hebben. Dat nog ligt en nog uitgegeven kan worden voor komend jaar. Dus dat we het voor 2024 deze klap in de stijging van die lasten aan de benzinepomp oplossen. En dan voor langere termijn zullen we, en dat zal ook na de verkiezingen moeten gebeuren, meer fundamentele keuzes maken. Ja, ze denkt dus voor komend jaar aan wat dan onderuitputting heet. Geld dat wel op de begroting staat, maar niet gelukt is om uit te geven. Door bijvoorbeeld dat er een personeelstekort in een bepaalde sector is. En daarmee denkt ze dus komend jaar die accijnsplannen te kunnen dekken. En als het nog langer moet worden doorgevoerd, ja, dan moet er dus weer opnieuw gezocht worden naar geld. Ja, en er is dus nu een meerderheid voor. Betekent dit dan ook zeker dat het volgend jaar niet doorgaat, de accijnsverhoging? Nou, als je nu in de auto zit, zou ik nog niet volledig gaan juichen. Je hoort Sophie Hermans ook zeggen, we gaan ons hiervoor inzetten. In de Tweede Kamer zijn er ook veel andere plannen in de maak. Er wordt gekeken naar, ja, kunnen we meer doen voor middeninkomens door bijvoorbeeld een belastingverlaging voor die groep te doen? Of kunnen we kijken of we het wettelijk minimumloon nog iets kunnen verhogen? Daar moet dan ook geld voor gevonden worden. Dus het hangt een beetje af welke keuzes de Tweede Kamer volgende week... of de komende week eigenlijk, na Prinsjesdag op woensdag en donderdag... echt gaat maken of die accijnsverhoging volledig of deels wordt tegengegaan... of helemaal niet wordt tegengegaan. Maar goed, dat moeten we dus donderdag zien waar de Tweede Kamer echt voor kiest. Maar als deze meerderheid een meerderheid blijft, dan lijkt het er wel op, ja. Errol, de VVD komt nu met deze plannen los van de coalitiegenoten... de demissionaire coalitiegenoten, CDA, D66, ChristenUnie... Iets zegt me dat dat geen toeval is. Nee, dat klopt. Het is op het moment echt ieder voor zich... in aanloop naar de verkiezingen. Je ziet dat de partijen nu ook al andere coalities aan het smeden zijn... anders dan de demissionaire coalitie. Voor het weekend bijvoorbeeld kwam de ChristenUnie samen... met GroenLinks en PvdA met plannen voor... ja, andere bestaanszekerheid of een betere bestaanszekerheid voor bepaalde groepen. Ja, en ook op dit onderwerp zie je dat ze niet meer samen optrekken. En dat zullen we de komende dagen en weken alleen maar meer gaan zien. Dankjewel, Roel. Ik praat over het onderwerp door met Erik Verhoef, hoogleraar vervoerseconomie aan de VU in Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u ervan dat de meerderheid van de Kamer de accijnsverhoging wil schrappen? Nou, ik kan niet zeggen dat het als een grote verrassing komt. Ik ben natuurlijk geen politicoloog, maar de duiding die net ook werd gegeven... in de aanloop naar de verkiezingen, kun je dit natuurlijk ook verwachten. Ja, dat geldt ook voor mij. En de overwegingen die zijn ook heel goed te volgen. Dus de stijgende energieprijzen, die hebben natuurlijk heel veel mensen... heel veel huishoudens in de problemen gebracht... En dan is het logisch dat je daar als politiek iets aan wil doen. Alleen de vraag is, wat dan? Nou, in dit plan gaat het dan inderdaad om het niet terugdraaien. Dus een beetje ingewikkeld, maar het niet terugdraaien van een verlaging van de accijns. Dat betekent in feite dat je de fossiele brandstoffen toch wat goedkoper houdt... dan dat ze anders zouden zijn geworden. En een alternatief zou zijn, en dat werd eigenlijk net een stukje ook al kort aangestipt... een alternatief zou zijn, is als je veel meer kijkt naar gericht inkomensbeleid. Nou, ja. Als econoom zeg ik, van als je iets wil doen aan die inkomensverdeling... is het eigenlijk logischer om inderdaad iets te doen in de inkomenssfeer... dan dat je gaat sleutelen aan prijzen. En zeker de prijzen van fossiele brandstoffen. Want het is nu natuurlijk we hebben een tijd achter ons... waar de brandstofprijzen heel snel omhoog zijn gegaan. Ook met een tempo waarvan je kan zeggen... van, nou ja, dat helpt de energietransitie misschien ook weer niet. Maar op de lange termijn, en het is een beetje een impopulaire boodschap... maar toch op de lange termijn moeten we ons er wel op instellen... dat de energie nu eenmaal duurder gaat worden. Ja, wend er maar aan, zegt u eigenlijk. Nou ja, dat klinkt dan zo hard, maar op de lange termijn moeten we daar wel aan wennen. En daarmee zeg ik niet dat die zorgen over inkomensverdeling... en wat het betekent voor bepaalde inkomensgroepen, dat die onterecht zijn. Maar eigenlijk meer dat je dat op een veel gestructureerdere en fundamentelere manier zou moeten willen aanpakken. De energietransitie, dat gaat veel geld kosten. Dat gaat ook huishoudens veel geld kosten. En dat betekent ook dat je echt opnieuw moet nadenken over inkomensverdeling... en hoe je ervoor zorgt dat dat op een manier verdeeld blijft worden... waar we in Nederland tevreden mee zijn. En dan is het over het algemeen beter om dat heel gericht te doen... op die groepen waarvan je vindt dat daar die steun nodig is. Nou, dus dat dus is dan, voor een dan ga je de lage inkomens bevoordelen, zeg maar. Zodat, want bij deze maatregel... heeft iedereen met een auto er profijt van. Ook de mensen die het wel kunnen betalen. Precies, en ik zal natuurlijk niet snel zeggen... dat hoogleraren een veel te hoog inkomen hebben... maar ik kan wel in alle eerlijkheid zeggen... voor mij is het een minder probleem dan voor mensen met een laag inkomen. Dus als je begaan bent met lagere inkomens... richt dan ook daar het beleid op. En dan hoef je niet voor hoogleraren bijvoorbeeld de auto goedkoop te houden. Ja, en kunt u dan een concreet voorbeeld noemen van zo'n maatregel... waarvan u zegt, ja, dat zou eigenlijk beter zijn? Nou ja, dus wat heel direct ingrijpt bij de inkomens, dat zijn natuurlijk de inkomstenbelastingen. Dus je zou eens in de laagste schijf kunnen doen. Je zou ook iets in de sfeer van de uitkeringen. En dan kun je heel gericht natuurlijk bepaalde groepen bereiken. Ja, want als we het hebben over die energietransitie, hè, en we moeten dan eigenlijk allemaal die benzineauto uit en eigenlijk een elektrische auto in of een bus. Wat je veel hoort is dat mensen wel willen overstappen naar elektrisch rijden, maar dat simpelweg nog niet kunnen betalen. Ja, worden zij dan eigenlijk nu niet dubbel gestraft met deze prijsverhoging? Nou ja, dat is inderdaad wat ik net ook een beetje bedoelde te zeggen. Kijk, het tempo waarin sinds de oorlog in Oekraïne de brandstofprijzen omhoog zijn gegaan, dat heeft nauwelijks meer iets te maken met wat je zou willen doen als je op een geordende manier die fossiele brandstoffen duurder wil maken over de tijd. En dan is het echt, zeg maar, de tijd na 2050. Hè, dat is het moment waarop we dan fossielvrij willen zijn. Ja, hoe je over die tijdsperiode de brandstofprijzen zou willen laten oplopen. Dus er is alle reden voor om bij dit soort schokken ook heel goed te kijken hoe kun je dat tijdelijk repareren. Dat was ook de achtergrond eigenlijk van die tijdelijke verlaging van die accijnzen. Op de langere termijn zullen die prijzen echt omhoog moeten gaan. Want we consumeren met z'n allen op dit moment te veel fossiele brandstof. En je kan allerlei manieren verzinnen om daar iets aan te doen. Techniek is daarbij heel belangrijk, maar toch ook gedrag is daarbij heel belangrijk. En dat kun je nou eenmaal beter sturen als de prijzen ook weer spiegelen wat je wil bereiken. Ja, en welke rol speelt het openbaar vervoer dan nog in deze kwestie? Op dit moment lijkt het, en is het ook zo natuurlijk, dat openbaar vervoer in best zwaar weer verkeert. Hè? Dus na corona zijn de reizigersaantallen eigenlijk niet in die mate teruggekomen als dat gehoopt was. Toch voorspel ik op de wat langere termijn een heel mooie toekomst weer voor het openbaar vervoer. Want als we inderdaad na die toekomst, als we beter met energie willen omgaan, dan past daar eigenlijk niet meer de huidige manier van wonen, werken en ons verplaatsen bij. Een beetje simpel gezegd, elke automobilist die alleen in een auto zit, die sleept ongeveer 1500 tot 2000 kilo met zich mee. Ja, en als die energie schaarser gaat worden en als we meer afhankelijk worden van duurzame energie, die natuurlijk ook niet altijd voorhanden is, dan zullen we ook op een andere manier met energie moeten omgaan, zuiniger moeten zijn. En dat betekent deels ook dat we, zeker voor de langere afstanden, wat vaker in het openbaar vervoer zullen zitten. Dus die toekomst ziet er wat dat betreft voor het openbaar vervoer eigenlijk goed uit. En op de kortere afstand, voor degene die dat in elk geval kunnen, zal fietsen ook belangrijker gaan worden. Dank voor de toelichting. Vervoerseconoom Erik Verhoef van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Nou, Erik Evengroen, benieuwd hoe alle automobilisten naar dit verhaal hebben geluisterd. Maar aandachtig, denk ik. Hoe is het op de weg? Tandend. Ja. Nou, druk. Er staat zo'n 500 kilometer file inmiddels. En de meeste vertraging op dit moment op de A2, Eindhoven richting Maastricht. Tussen Kelpen, Oler en Rooster is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht. De vertraging is nog altijd een uur. En hierdoor loopt het ook vast op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Roermond Oost en Knoopend het Vonderen staat inmiddels ook 8 kilometer file. En ook hier is de vertraging bijna een uur. Op Giro 6868 voor de aardbevingsslachtoffers in Marokko is tot nu toe 6,2 miljoen euro binnengekomen, meldt het Rode Kruis. Volgens de hulporganisatie vertrekken vanuit Agadir en Marrakesh constant vrachtwagens met noodhulpgoederen naar de afgelegen dorpen in de regio. Daar zijn honderden huizen door de beving weggevaagd. De bewoners krijgen dekens, matrassen, kleding en voedsel. De politie heeft de afgelopen week bijna 20 klachten binnengekregen over het optreden tijdens de demonstraties van Extinction Rebellion op de A12. De helft van die klachten komen volgens het ANP van klimaatactivisten. De andere helft is ingediend door mensen die het raar vinden dat de actievoerders niet worden vervolgd. Extinction Rebellion demonstreert sinds 9 september op de A12 in Den Haag. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Er zijn zorgen rondom windmolenparken op zee. Om minder afhankelijk te zijn van gas uit Rusland moeten er veel windmolens op zee bijkomen. Maar toch staan energiebedrijven niet meer te springen om ze te bouwen. In Groot-Brittannië liggen zelfs bouwprojecten stil. En fabrikanten van windmolens leiden miljardenverliezen. En ook in Nederland zijn er zorgen. Rond 2030 zou 3/4 van ons totale stroomgebruik moeten worden opgewekt op de Noordzee. Maar gaan we dat op deze manier wel halen? Dat ga ik vragen aan Jan Vos, voorzitter van de Nederlandse Wind- en Energieassociatie hier in de studio. Welkom, goedemiddag. Goedemiddag. Om eerst even het plaatje te schetsen. Hoe staan we er eigenlijk voor qua windmolens in de Noordzee? Waar we heel goed in zijn gebleken de afgelopen 10 jaar... is het opwekken van duurzame elektriciteit in Nederland. Dus 10 jaar geleden bungelden we onderaan alle lijstjes in Europa. Zowel als het gaat om zonne-energie als om windenergie. En vandaag, 10 jaar na het afsluiten van het energieakkoord... dat is een groot akkoord geweest 10 jaar geleden... waarin we hebben gezegd, we gaan heel veel windmolens bouwen... we gaan heel veel zonnepanelen leggen... we gaan op zee windenergie bouwen, wat toen nog heel spannend was... kunnen we constateren dat alle doelstellingen die we toen hebben neergezet... en dat waren echt gewoon cijfertjes op papier... Die hebben we allemaal gehaald. En in Nederland lijkt het wel eens een keer van alles wat misgaat... als je de politiek en de enquêtes volgt. Maar dit is heel goed gegaan. Dus en, daar zegt u van, daar ben ik eigenlijk best wel tevreden over. Ook zeg maar qua hoeveelheid ook. Ja, er is in totaal 6 gigawatt op land geïnstalleerd. Dat is 12 keer het vermogen van de kerncentrale van Borselen. We hebben 4,5 gigawatt op zee geïnstalleerd. Dat is dus 9 keer het vermogen van de kerncentrale van Borselen. We gaan naar 21 gigawatt, 22 keer. Een hele hoop cijfers. Nou ja, om het eventjes uit te drukken. Dus door dit kabinet worden er 2 kerncentrales gepland. Er zijn zelfs partijen die 4 kerncentrales willen. Als je dat omzet in windmolenturbines, dan hebben we die al staan op de Noordzee. Dat hebben we de afgelopen 10 jaar gebouwd aan elektriciteit wat in Nederland binnenkomt. En dat betekent ook, om nog even op jouw getalletje terug te komen van die 3/4. Dat betekent ook dat we in totaal 75% inderdaad van alle elektriciteit in Nederland in 2030 gaan krijgen, alleen al van die molens op de Noordzee. Toch zijn er zorgen. Uit Engeland komen dus signalen van energiebedrijven... die zelf stoppen met het bouwen van windmolenparken. Is de situatie in Nederland ook zorgelijk? Ja, die is zeker zorgelijk. Waar je op doelt is eigenlijk het project van Vattenfall. Ja. Ook een bedrijf wat in Nederland erg actief is. En die hebben €500 miljard hebben ze moeten afschrijven... omdat ze gestopt zijn met wat heet het Norfolk Boreas project. En dat komt omdat de Britse overheid... die is eigenlijk een beetje pennywise, poundfoolish geweest. En die heeft de inflatiecorrectie die de afgelopen periode... natuurlijk heel belangrijk is geweest voor iedereen... voor consumenten en voor bedrijven... niet willen toepassen op dit project. En dat heeft geleid tot het terugtrekken van Vattenfall. Want het kostte te veel. Ja, ze meenden dat het te veel kostte. En nu zitten ze dus met het probleem dat dat hele project is stilgezet. En een andere grote aanbesteding in Groot-Brittannië is helemaal misgegaan. Dat is nog maar onlangs gebeurd. En daar zijn eigenlijk helemaal geen projecten meer vergund voor windenergie. En dat heeft te maken met een bepaalde subsidie die ze daar nog hebben. Wij bouwen subsidievrij. Maar daar is niet alleen in Engeland, ook in de Verenigde Staten... heeft Ørsted zich teruggetrokken uit projecten... €2,5 miljard af moeten schrijven. In Litouwen is het gebeurd, in Taiwan is het gebeurd. Dus het is echt een wereldwijde trend. Het gebeurt op meerdere plekken, maar dus niet op de Noordzee? Nog niet. Nog niet, maar, zegt u. Ook in Nederland hebben we gezien... Bloomberg heeft bericht dat Shell niet meer wil meedoen... aan de Nederlandse aanbesteding... In het laatste project wat de Nederlandse overheid nu heeft aanbesteed... aan Muidenver heet dat, 4 gigawatt. Nog even ter vergelijking, dat zijn 8 kolencentrales. Echt een heel groot project. Daar heeft de Nederlandse overheid van gezegd... Nou, we willen ook dat u betaalt, beste ontwikkelaars. En dus iedereen die nog denkt dat er subsidies gaan naar windmolens... er wordt betaald. En in dit geval loopt dat op tot €33 miljard... wat geboden kan worden op die plot. En wat er nu gebeurt, is dat soms partijen daar heel enthousiast instappen... ook sommige partijen die de markt eigenlijk nog niet zo goed kennen... die leggen een heel groot bedrag op tafel... en dan ja, na een tijdje gaan ze nog eens een keer goed narekenen... en denken ze, ja, dat gaat helemaal niet uit. Toch te veel. En dan stappen ze eruit en dan wordt zo'n project niet verder ontwikkeld. We hebben ook nog eventjes gevraagd aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat... hoe ze erin staan. Zij zeggen, nou, de eerste volgende Nederlandse aanbesteding... voor een groot windmolenpark op de Noordzee... staat gepland voor begin volgend jaar. En wij maken ons nog... geen zorgen. Zitten ze daar te slapen? Of bent u wellicht wat te snel met alarm slaan? Nou, we hebben al ruim een jaar, wijzen wij hierop, dat dit een trend is. Zoals bekend loopt de overheid altijd een beetje achter de markt aan. Keynes heeft daar een hele mooie boek over geschreven... over wanneer de overheid gaat investeren. En dat is altijd net iets te laat. En ze zien dus ook dit soort omslagen te laat aankomen. Ze zitten niet te slapen. Ze werken heel hard. Maar dit element, daar is te weinig aandacht voor. Nog heel even kort, wat is volgens u de oplossing? De oplossing is gewoon blijven doen wat we altijd hebben gedaan in Nederland. In Nederland hebben bedrijven altijd aanbestedingen gewonnen... omdat ze beoordeeld werden op bijvoorbeeld ecologie. Hoe ga je om met de vissen en de vogels in de Noordzee? Hoe bouw je oesterriffen bij zo'n windpark? Dus er wordt heel veel gedaan aan natuurversterking in de Noordzee? Hoe ga je om met internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen? En zijn er geen kinderhandjes betrokken bij het delven van al die kostbare aardmetalen? Dus ook de ethische kant daarin meenemen? Die in de turbines gaan. Hoe ga je om met systeemintegratie? Hè? Als die molens stilstaan, en dan heb je dus geen stroom, maar dat kun je opvangen door bijvoorbeeld warmteopslag of door waterstof of de andere, het heet systeemintegratie. Mm-hmm. Daar zijn ook aanbestedingen gewonnen recent door bedrijven die daar heel innovatief mee omgaan. En dat soort vernieuwingen, die zijn heel erg belangrijk, want we zitten met iets wat heel succesvol is geweest, wat nog veel succesvoller kan zijn. We gaan in Nederland toe naar eigenlijk een vrijwel volledige energievoorziening uit die windenergie op de Noordzee. Maar dan moeten we wel voorzichtig omgaan met die hele kwetsbare markt die we hebben ontwikkeld. Dank Jan Vos van de Nederlandse Windenergie Associatie. Graag gedaan. Dan een verhaal over een product waarvan de meeste mensen niet zullen weten dat Nederland daar een belangrijke leverancier van is. Haaienvinnen. Nederland staat zelfs in de top 5 als het gaat om het leveren van haaienvinnen van EU-landen. Dat maakt de natuurbeschermingsorganisatie IFAW vandaag bekend. Opvallend is dat er weinig registratie en handhaving is op het gebied van haaienproducten. Daar ga ik over praten met Barbara Slee, programmamanager bij IFAW. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik kan me bijna niet voorstellen dat Nederland een fanatieke haaienvisland is. Het zal vooral de handel zijn, gok ik? Ja, inderdaad. Ja, nee, het IFAW-onderzoek heeft inderdaad aangetoond dat Nederland meer dan 67.000 kilo aan haaienvinnen aan de EU leverde tussen 2017 en 2021. En die vinnen worden voornamelijk naar Azië geëxporteerd. Maar het is te makkelijk om met een vinger te wijzen naar Aziatische landen waar dan nog haaienvinnensoep gegeten wordt. Die landen met internationale vissersvloten en landen die handelen en geld verdienen aan haaienproducten, die moeten ook echt hun verantwoordelijkheid nemen. Ja, vissen op haaien, is dat überhaupt legaal? Ja, nou, het is zo dat er geldt sinds 2013 een EU-verbod op de visserijmethode dat de vinnen van een haai worden afgesneden en de haai overboord wordt gegooid. Dat wordt ook wel finning genoemd. Maar als de haai met vin aan wal wordt gebracht, dan mag er wel degelijk in worden gehandeld. En het IFAW-rapport laat nu zien dat er wel degelijk aan verdiend wordt. Spanje en Portugal zijn veruit de grootste spelers in de visserij en de handel. Maar Nederland maakt ook winst aan haaienproducten. En ja, dat komt natuurlijk. Nederland is met Schiphol en havens in IJmuiden en Rotterdam vooral een doorvoerpunt, een handelspartner in de wereldhandel. Maar ook die landen zouden nauwkeurige gegevens moeten bijhouden van de handel en de vangst. Ja, wat ik zo opvallend vind is dat wat ik ook in de inleiding zei, en dat merkten wij ook hier op de redactie, is dat dit eigenlijk helemaal niet zo bekend is bij het grote publiek. Was dat bij jullie al wel eerder bekend? Ja, we hebben eerder al vorig jaar een rapport uitgebracht over de haaienhandel en de rol van de EU binnen die wereldhandel. Wij brengen eigenlijk elke keer die rapporten uit om meer duidelijkheid daarover te geven. Want er wordt wel gezegd dat er wereldwijd ieder jaar meer dan 100 miljoen haaien worden gedood in de commerciële visserij. Dat is een grove schatting, omdat die exacte cijfers van de visserij en de handel dus niet bekend zijn. En daarom hebben we die rapporten naar buiten gebracht. Ja, het gaat dus niet alleen om de vinnen, maar het gaat ook om haaienproducten. Waar moet ik dan aan denken? Ja, die vinnen die worden met name gebruikt bij de bereiding van soepen en andere gerechten. Ja, die gaan vooral naar Azië, ja. Ja, precies. En het haaienvlees, dat wordt over de hele wereld geconsumeerd. Dat wordt vaak geserveerd als een visgerecht. En dan met name in Latijns-Amerika, maar ook in Europa. Bijvoorbeeld in landen zoals Portugal, Italië, Frankrijk en Spanje. In Frankrijk staat er, ja, dat staat er dikwijls gewoon haaien op het menu. Dus dan staat er bijvoorbeeld steak de requin in het Frans. Maar het wordt ook wel omschreven als saumonet, kleine zalm. Of in Engeland als rock salmon. Ja. Nou, die rock salmon die verwijst dan weer naar een krijg je dus zomaar haaien op je bord. Ja. Nou ja, die wordt ook wel verwerkt in fish and chips. Ja, dus ja, het is mogelijk dat het op je bord belandt. Dank, Barbara Slee van het IFAW. En zometeen een Nieuws en Co. Hij was al even aangekondigd, maar het is er nu toch echt van gekomen. Iran en de Verenigde Staten hebben zojuist een gevangenenruil voltooid. Ster. Steeds vaker schakelen omvormers op zonnige dagen uit, omdat er te veel stroom tegelijk op het net wordt geleverd. Maar wat betekent dat concreet voor je eigen gebruik en voor je portemonnee? En hoe word je daarvoor gewaarschuwd door je netbeheerder? Radar is er weer. Vanaf vanavond, elke maandagavond om 8:30, Avrotros, NPO 2. De Brandenburgse Concerten. Een feest voor alle instrumenten. De Nederlandse Bachvereniging speelt Bachs geliefde muziek vanaf 28 september door het hele land. Mis het niet en bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Geniet ook van Bachs Brandenburgse Concerten. Bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. Vloerverwarming, ook de professional, gaat snel naar warp-systems.nl. Is je telefoon kapot, traag of al wat ouder? Sta dan even stil. Is een nieuwe telefoon wel echt nodig? Geef je telefoon een langer leven. Vodafone helpt je daarbij. Recycle, reuse, repair, reduce. Ontdek het op vodafone.nl. Together we can. Vodafone. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Uitbreiden. Samenwerken. De grens over. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. NPO Radio 1. Het is 5:30, het nieuws met Ewout de Jong. In Empel, een wijk van Den Bosch, is een kind overleden bij een kinderopvang. Wat er gebeurd is, is nog niet bekend. Er wordt onderzoek gedaan op de speelplaats en die is afgeschermd. Het is ook nog niet bekend of het slachtoffer een meisje of een jongen is. Op Giro 6868 voor de aardbevingsslachtoffers in Marokko is tot nu toe 6,2 miljoen euro binnengekomen, meldt het Rode Kruis. De hulporganisatie zegt dat er constant vrachtwagens met noodhulpgoederen naar afgelegen getroffen dorpen vertrekken. Daar zijn honderden huizen door de beving weggevaagd. De bewoners krijgen dekens, matrassen, kleding en voedsel. Voor het eerst worden er in Nederland kuikens gevaccineerd tegen vogelgriep. Op twee boerderijen in Overijssel en Flevoland wordt daarmee een proef gedaan. Na 3 maanden krijgen ze een tweede prik. En dan moet blijken of ze genoeg immuniteit hebben opgebouwd tegen het virus. De Tweede Kamer wil niet dat de accijns op benzine en diesel op 1 januari met 21 cent stijgt. De accijnsverlaging die was ingesteld na het begin van de oorlog in Oekraïne loopt op 1 januari af. En de Kamer wil voorkomen dat de brandstofprijzen tot recordhoogte stijgen. Dankjewel, Ewout. Erik Evengroen, hoe gaat het inmiddels op de snelweg? Nou ja, nog altijd behoorlijk wat vertraging door diverse ongelukken. De meeste oponthoud nu bij Rotterdam en in Limburg, zoals op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij Roosteren staat bijna 13 kilometer file. De vertraging is een 30 minuten. De linkerrijstok is nog altijd dicht. En hierdoor ook vertraging op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Voor knooppunt het Vonderen staat 9 kilometer file. De vertraging is hier bijna 3 kwartier. Verder bij Rotterdam op de A15 Europoort richting Gorkum. Voor Papendrecht is het 11 kilometer file rijden en 30 minuten vertraging. En tenslotte de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam-Noord en knooppunt Terbrechtseplein 9 kilometer file en 30 minuten vertraging. Dankjewel, Erik. Ja, Willemijn, het verkeer heeft ook echt last van de buien, hè? Ja. Er trekt echt een venijnig lijntje over ons land heen. Met die buien, hagel, windstoten erbij tot zo'n 65 kilometer per uur. Dus als dat net over je heen trekt, dan zie je ook even heel slecht in de auto, ja, inderdaad. En levert dat dan ook weer wateroverlast op? Kan dat? Nou, ze trekken vrij snel over. Dus ja, ik denk op het moment dat je eronder zit, is het gewoon echt wel even vervelend. Vooral ook het opspattend water van de auto's om je heen. Maar ik verwacht geen wateroverlast, juist vanwege het feit dat die buien zo snel weer wegtrekken. Oké, dus vanavond hebben er geen last meer van? Nou, je ziet ze nu van eigenlijk van grofweg, zou ik maar zeggen, van Vlieland in de richting van Eindhoven liggen. Dat is een beetje de lijn. Die trekt richting het Noordoosten weg. Daarachter is het dan alweer wat opgeknapt. Kunnen we wat losse buitjes nog voor. Dus het oosten van ons land heeft het nog even te goed. Maar omdat het zo snel trekt, is het daar denk ik op de meeste plaatsen voor middernacht toch ook wel weer verdwenen, die buien. En daarmee ook die code geel die daarvoor uitstaat. En wel is er veel wind. Dat is nu al het geval, was vandaag al het geval. Zal vanavond ook en vannacht ook nog wel zo zijn. En dat is ook echt wel iets waar we morgen rekening moeten gaan houden. Ja, morgen natuurlijk Prinsjesdag. Ik denk dat we de dag droog beginnen met wat wolkenvelden af en toe. Aardig wat wind al. Ik denk windkracht 4 boven land, zeker ook in Den Haag. Maar in de middag gaat hij nog wat verder aantrekken. Vanaf een uur of 12 en dan begint natuurlijk het programma zo ongeveer. Windkracht 5 kan ook behoorlijk vlagerig zijn met windstoten tot zo'n, denk in Den Haag, zo'n 60 km per uur. Vooral langs het noordwestelijk kustgebied kunnen de windstoten nog wat harder uitpakken. Dus in die zin misschien gelukkig in Den Haag. En qua neerslag valt het morgen in die regio in elk geval denk ik ook net wel mee. De grootste kans is weggelegd voor het noordwesten van Nederland. En dat dan vooral wat lichte regen wat er kan gaan vallen. En de temperatuur is morgen ook een ander verhaal. Het wordt zo'n 19 graden. En dat is toch wel ietsjes frisser weer dan dat het vandaag was. Zeker. Dankjewel, Willemijn. Ster. Bij Florius zijn we klaar voor de starters. Heb jij helemaal zin in je eerste koophuis? Houd dat vast, zelfs als je contract wat minder vast is. Want een arbeidsmarktscan of een perspectiefverklaring brengt jou misschien wel dichter bij je eerste koophuis. Vraag naar het Klaar voor de Starterspakket bij je hypotheekadviseur of kijk op florius.nl/starters. Florius. Hypotheken die meebewegen. Beleef de magie van de Elfstedentocht. Spektakelmusical De Tocht vertelt een verhaal van afzien, doorzetten en de kracht van vriendschap. De Tocht der Tochten is nog nooit zo dichtbij geweest. Bestel vandaag nog kaarten op musicaldetocht.frl. Nieuw, het Pearl Brilplan. Een alles-in-één service, inclusief twee brillen. Verandert je sterkte, dan krijg je gratis vervangende glazen. En bij schade, verlies of diefstal zorgen wij voor een passende vervanging. Zo ben je altijd zeker van goed zicht, al vanaf 7,50 per maand. Kijk voor meer informatie op pearl.nl. Je huis verduurzamen? Hoe doe je dat? Met Vincent natuurlijk. Vincent is de warmtepomp voor binnen. Dus zonder buitendeel. Ideaal, ook voor jouw woning. Vincent staat voor je klaar. Maak kennis met Vincent op ontmoetvincent.nl. Ruitschade en je ruit snel vervangen? Opgelost. Autotaalglas. Een warmtepomp zonder buitendeel? Kijk snel op ontmoetvincent.nl. Hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. 5 Amerikaanse staatsburgers die vanochtend nog in Iran in de gevangenis zaten, zijn inmiddels onderweg naar huis. En de VS lieten op hun beurt 5 Iraniërs vrij. Qatar bemiddelde in deze gevangenenruil. En het is een bijzondere deal, want Iran en de Verenigde Staten zijn gezworen vijanden. Ik ga daarover praten met Peyman Jafari, historicus en Iran-deskundige. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat zijn nou de afspraken die bij deze gevangenenruil horen? Er worden dus 5 Amerikanen die in Iran vastzitten. Dat zijn mensen met dubbele paspoort, zowel de Iraanse als de Amerikaanse, vrijgelaten. En in de VS zitten 5 Iraniërs die worden vrijgelaten. Daarnaast wordt Iraans bevroren geld, wat in Zuid-Korea lag. Dat was eigenlijk het geld dat Iran had gekregen door verkoop van olie. Dat wordt aan Qatar gegeven en mag dan alleen vervolgens aan voedsel en medicijnen worden uitbetaald aan Iran. Dus het gaat wel naar Iran, maar dan moet het een bepaalde bestemming hebben? Ja, het gaat dus niet direct naar Iran. Iran kan het daar uitgeven door bijvoorbeeld medicijnen of voedsel in te kopen. En die Qatarese banken, zeg maar, houden daar toezicht op. Ja, 2 aartsvijanden die zo'n gevangenenruil afspreken. Hoe is daar in de landen zelf op gereageerd? Ja, wisselend. Ten eerste natuurlijk met veel blijdschap van de families en mensen die deze gevangenen kennen. Die zitten sommige van hun al 5 jaar onder erbarmelijke omstandigheden in Iran. En dat is natuurlijk in de VS altijd belangrijk om de veiligheid van Amerikanen te garanderen. Te zorgen dat de burgers gezond weer terugkeren. En dat is nu gebeurd. En dat is ook het verhaal van president Biden. Daarnaast is er ook kritiek, met name van de Republikeinen, die zeggen van, ja, hiermee beloon je eigenlijk de gijzelnemingsdiplomatie van Iran enzovoorts. Maar vergeet niet dat dit ook natuurlijk onder president Trump is voorgekomen. Hij heeft ook Amerikaanse gevangenen vrijgekregen uit Iran zelf, maar ook uit Jemen, onderhandelingen met de Taliban en Noord-Korea. Ja. Dus dit komt wel vaker voor. Ja. Maar het blijft een dilemma voor wereldleiders. Ja, precies, want het is veel kritiek en er is veel voor te zeggen. Wat is de reden dat dan toch deze deal is gemaakt? Dat moet je zien in de context van oplopende spanningen tussen Iran en de VS. Sinds president Trump uit het nucleaire akkoord stapte in 2018 en sancties op Iran opvoerde, is Iran ook tegenmaatregelen gaan nemen, zoals bijvoorbeeld olietankers in beslag nemen, via bondgenoten aanvallen uitvoeren op Amerikaanse militairen in de regio. En nucleaire programma gaan verhogen. Dat heeft tot allerlei spanningen geleid. Zelfs een oorlog, daar werd over gesproken. Er komen verkiezingen aan nu in de VS. En president Biden kan zich geen militair conflict permitteren. En wil dus deescaleren. Dat geldt overigens ook voor Iran, die enorm onder die economische sancties leidt. Dus wil men pas op de plaats maken en deescaleren. Ja. Critici zeggen ook wel, in Amerika dan vooral, ja, Amerika houdt dan hiermee ook het principe in stand, het mechanisme in stand, dat het voor Iran interessant blijft om Amerikanen te gijzelen. Hebben ze daar een punt? Ja, daar hebben ze een punt. En daarom noem ik het een dilemma. Want daar heeft elke president mee te maken van hoe ga je daarmee om. Korte termijn belangen, lange termijn belangen. Ik denk dat de redenering van Biden was, alles bij elkaar afwegende, is het toch nu beter om deze mensen vrij te krijgen? Ook nogmaals, dat het niet alleen gaat om deze mensen, maar dat je ook een belangrijke obstakel nu uit de weg haalt, namelijk Amerikanen die in Iran gevangen zitten, die de weg vrijmaakt om gesprekken met Iran te voeren over ook dat nucleaire programma, hè, die doordendert. En dat is toch echt een hele grote zorg voor Europese en Amerikaanse leiders. Ik zie niet dat er in de komend jaar daar resultaat geboekt wordt, maar het is in ieder geval een belangrijke obstakel die wordt weggenomen. Ja, precies. En het is dus duidelijk ook een opmaat naar meer betrekkingen. Dat kan het zijn. Tussen Iran en de VS is niks verzekerd. Die relaties zijn zeer problematisch en vijandig. Dus bij kleinste incident kan het fout gaan. Ik denk dat er wel het besef is van, we moeten wat met dat nucleaire programma van Iran. Iran mag niet dicht bij een kernwapen komen. Dus zullen er gesprekken plaatsvinden. Hoe succesvol die zullen zijn, dat zal echt lastig zijn. Want zowel in Iran liggen er mensen dwars, hardliners die dat totaal niet willen. Ook in Washington, het congres en de Republikeinen liggen daar dwars. Dank voor wat helderheid rondom deze toch wel omstreden gevangenenruil. Dank, Iran-kenner Peyman Jafari. Een week na de verwoestende storm Daniel doen de Libiërs er alles aan om overlevenden te vinden. Correspondent Daisy Moore is nog steeds in Libië om daar verslag te doen van de reddingswerkzaamheden. Daisy, waar ben jij nu precies in Libië? Ik ben nu in Al-Baida. Dat is zo'n 100 kilometer van Derna, waar we bijna 3 dagen zijn geweest. En onderweg zie je ook weer zoveel vernieling, bruggen, wegen, allemaal kapot. We moesten omrijden. En je ziet dan ook de ligging van Derna en de andere dorpen en steden eromheen. Die is echt vrij uniek, want het is een dal aan zee. Dus je kan je voorstellen wat daar dik een week geleden is gebeurd. Dat water door die storm echt met een noodvaart van de bergen is afgekomen. En alles met die kracht heeft meegenomen. Dus dat, ja, heel heftig. Ook hier in Al-Baida zijn zo'n 150 mensen omgekomen in de ramp. Ja, vanochtend in het Radio 1-journaal was een reportage van jou te horen. Gisteravond trouwens ook in het 8-uur-journaal. En ja, je zei daar ook in dat, nou, jij bent echt wel wat gewend. Je hebt eerder in Jemen gewerkt, in Syrië, veel dingen gezien. Maar dat de verwoesting die je aantrof, ja, eigenlijk wel erger is dan wat je in die landen hebt gezien. En ook vandaag heb je, nou ja, wat gedachten en observaties opgenomen. Laten we even naar een compilatie luisteren. Zee is heel wild vandaag. Van alles spoelt hier aan. Je hoeft er maar een tijdje te staan. En de zee brengt van alles met zich terug. En we zijn hier gekomen met een zoekteam. Zo'n 25 vrijwilligers. Want hier spoelen de afgelopen week constant lichamen aan. Elke dag weer. Ik sta hier inmiddels ook wel echt met ontstoken ogen. Al het stof. En dan nog even hopen dat het daarbij blijft, want het is wel de grote zorg hier. Het verspreiden van allerlei infecties, ziekten. Ahmed, ja, daar spoelt een hond aan. En een voetbal. En daar gaan een paar jongens het water ook echt in. Ja, Daisy, ja, wat heb jij nog meer gezien vandaag? Zijn er bijvoorbeeld ook echt nog reddingsacties bezig? Nou ja, er zijn zeker reddingsacties bezig. Maar de hoop om overlevenden te vinden wordt natuurlijk wel echt met de dag, met het uur kleiner. Ik ben dus met die reddingsteams op pad geweest. En die zeggen dat de kans echt heel klein is. Maar omdat het zo, ja, eigenaardig is hoe dit is gegaan, is het niet uitgesloten dat er mensen nog vast zouden zitten in een ruimte waar eten en drinken was. Dus ja, ze sluiten het niet helemaal uit. Er wordt nog altijd gezocht. En ook is het natuurlijk de bedoeling om alle mensen te vinden die het niet overleefd hebben. Zodat mensen weten wat er met hun geliefde is gebeurd. En om dit op een bepaalde manier te kunnen afsluiten. Ja, en daarom is er ook begonnen met DNA-onderzoek, kan ik me voorstellen, om die mensen te identificeren. Klopt. Voor zover ik weet is dat nog niet begonnen. Want daar had het team waar ik vandaag mee bij zee was het ook over. Dat gaan ze wel zo snel mogelijk doen. DNA afnemen van overlevende familieleden. Om dat dan later te kunnen gaan matchen met DNA. Dat zal worden afgenomen van lichamen die gevonden worden of die begraven zijn. Mensen zijn heel snel begraven hier. Er is natuurlijk in het begin gebruik gemaakt van massagraven. Op een goed moment, zo'n 2 dagen geleden, is dat gestopt. Het is allemaal heel chaotisch, ook omdat het 2 autoriteiten zijn die hiermee bezig zijn. Er is een team uit Tripoli gekomen, dus waar de internationaal erkende regering is, maar er is ook zijn er teams uit Oost-Libië, dus iedereen is ermee bezig. En ja, dat is wel zorgelijk natuurlijk, want in die chaos is het ook niet duidelijk in hoeverre ze coördineren. En ja, 1 ding is wel zeker, dat dit later, als deze eerste fase voorbij is, wel waarschijnlijk nog heel veel problemen gaat opleveren om dat te kunnen matchen. En om familieleden die zo graag willen weten wat er is gebeurd met hun geliefde, antwoorden te kunnen geven. Ja. En ja, misschien is daar nog veel te vroeg voor. Wordt er al nagedacht over wederopbouw? Nou ja, de internationale hulpteams zijn wel, zie ik steeds meer eigenlijk. En het komt allemaal op gang. Maar het is nog wel echt een eerste fase. En dat is allemaal al lastig genoeg. Maar dan zie je bijna 900 huizen, gebouwen die er niet meer staan. Wegen, bruggen, zoveel vernield. Dat die wederopbouw, nou, dat gaat echt nog een hele klus worden. En heel veel tijd kost. En dat wordt zo te zien een enorme uitdaging straks. Dankjewel, Daisy Moore vanuit Libië. En morgen is trouwens in de NOS-podcast De Dag meer te horen over de persoonlijke verhalen van Daisy uit Libië. En die podcast komt aan het begin van de middag online. Erik Evengroen, hoe staat het met de files? Nou, de meeste vertragingen hebben we nu nog wel altijd in het zuiden van het land. In dit geval op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Roermond-Oost en Knoopend Het Vonderen rijdt het langzaam over 12 kilometer. Vertraging is 3 kwartier en dat kwam door een eerder ongeluk op de A2. Wel goed nieuws, want de weg is daar inmiddels vrij. Dus ook deze file zal hopelijk snel gaan oplossen. Sportnieuws dan. Jumbo-Visma heeft dankzij de sterke prestaties in de Vuelta €365.000 verdiend. Daarmee heeft de Nederlandse wielerploeg van winnaar Sepp Kuss bijna 4 keer zoveel prijzengeld ontvangen als de nummer 2 Soudal Quickstep. Jumbo-Visma was dit jaar ook al de grootverdiener bij de Tour en de Giro. Morgen is het zover. Feyenoord mag voor het eerst in 6 jaar weer in actie komen in de Champions League. De ploeg van Arne Slot staat dan tegenover Celtic. En de trainer van de Rotterdammers weet wat hem te doen staat. Nou, ik denk dat als jij door wilt komen in een groep, dat je bijna elke thuiswedstrijd zal moeten winnen. Los van wie er morgen op het programma staat. Maar het is zeker niet zo dat ik een van de 3 clubs anders inschat. Schaatser Suzanne Schulting stond afgelopen donderdag voor het eerst in tijdenweer eens op het ijs. Deze zomer werd haar door artsen opgedragen om het rustig aan te doen. Het was heel fijn om eigenlijk even afstand te nemen te focussen op herstel, wat ook weer heel moeilijk was. Moeilijk was het dus, maar wel goed geweest. Schulting hoopt in januari bij de EK Short Track in Polen haar eerste wedstrijd van het seizoen te schaatsen. If all the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all of the queens. Van Eva Max. De Britse comedian Russell Brand wordt beschuldigd van verkrachting en seksueel wangedrag. Hij zelf ontkent alle beschuldigingen in een statement op zijn YouTube-kanaal. Meerdere partijen hebben de banden met Brand verbroken, maar fans blijven hem trouw. Dit zeiden ze na een optreden van hun idool gisteravond. Well, I don't believe anything until it's, you know, you need to see the evidence. Innocent until proven guilty. In my heart, I don't believe it. Ik wil eerst bewijs zien en diep in mijn hart geloof ik dat hij onschuldig is. Aldus een van de fans van Russell Brand. Simone Driessen, goedemiddag. Goedemiddag. U bent mediawetenschapper bij de Erasmus Universiteit en doet onderzoek ook naar de cancelcultuur in de popindustrie. Ja, Russell Brand wordt beschuldigd van zware zaken. Toch horen we nu die fans die hem blijven steunen. Is dat misschien ergens ook wel te begrijpen? Ja, het is lastig, denk ik, voor die fans. Hè? Ineens worden ze geconfronteerd met nieuwe informatie of met een gebeurtenis. En daar moeten zij natuurlijk ook even de tijd voor nemen misschien om te verwerken. En de reacties die we net hoorden van innocent until proven guilty, dat verbaast me dan niks. Als je echt een enorme fan bent, dan kan het best wel zijn dat je dit lastig vindt om er toch een draai aan te geven. Ja, en dan zouden ze misschien, als ze er wat langer over hebben nagedacht, als het wat minder vers is, daar misschien wel anders over gaan denken? Zeer zeker. Ik denk dat dat ook belangrijk is om te benoemen. Dat er misschien een hele kleine groep is, en misschien ook zeg maar die met de microfoon onder de neus geduwd voor zo'n interview staan, toch al snel de neiging hebben om te reageren met ja, eerst kijken wat er gebeurd is en dan misschien kunnen we daar pas iets over zeggen. En dat is ook een beetje het sentiment dat vaak onder die fans zit. Dus ze worden of heel verdedigend, dus verdedigend ten opzichte van een idool van ja, hij kan het niet gedaan hebben, wat is dit nou voor onzin? Maar het kan ook zo zijn dat fans juist anders reageren, dat ze juist zeggen, doet voor mij meteen de deur dicht. Ik wil eerst die slachtoffers hun verhalen horen. Dat geloof ik nu. En pas daarna gaan we kijken naar wat er echt waar is. Dus het ligt er een beetje aan eigenlijk wat voor type fan het is. En misschien ook wel hoe sterk je fan bent en wat er in het verleden met jezelf ook is gebeurd bijvoorbeeld. Dus dat heeft allemaal invloed op dit soort gebeurtenissen. Ja, en dat ligt dus duidelijk aan de fans en niet aan de artiesten. Want laatst zijn bijvoorbeeld ook Ramstein is in opspraak geraakt, Lizzo. Maar daar kan je dan eigenlijk niks van zeggen. Het gaat echt om de fans, hoe zij reageren. Ja, het lastige is ook voor die fans natuurlijk dat zij eigenlijk vaak zitten te wachten op een soort statement vanuit hun idool. Dat zien we ook heel vaak terug bij dit soort zaken, dat die fans eigenlijk heel graag meer willen leren over wat er precies speelt. Maar de idolen die betrokken zijn, die mogen vaak ook niks zeggen. Behalve van, we weten dat er iets speelt, er loopt een zaak en daar moeten we nu op wachten totdat er een uitslag bekend is. Dus dat maakt het misschien ook wel lastig om over dit soort zaken echt inhoudelijk iets te vertellen. Maar ook voor die fans, om daar inhoudelijk een draai aan te kunnen geven. Dus voor sommigen is dat juist ook de reden waarom ze zeggen van ja, als er iets gebeurd lijkt te zijn, dan is er vaak toch wel iets gaande. Dus vandaar dat ik me een beetje afzijdig hou. Dus je ziet dat eigenlijk in verschillende reacties terug bij die fans. Ja, nou heeft Russell Brand natuurlijk wel zelf meteen gereageerd en ook gezegd, ja, ik heb het gewoon echt niet gedaan. Ja, hij was daar vrij stellig in ook. En ik weet ook niet of dat voor hem in het voordeel uitpakte. Dus het verbaast me stiekem ook wel een beetje over hoe deze zaak tot nu toe loopt, ja. Ja, want hij is wat dat betreft misschien ook niet een artiest zoals bijvoorbeeld Ramstein of Lizzo. Want ja, hij heeft zijn eigen YouTube-kanaal waarin hij bijvoorbeeld ook heel veel complottheorieën verspreidt. Is dat dan, zitten zij samen misschien, de fans en Russell Brand misschien in een soort eigen bubbel, waardoor ze misschien extra trouw aan hem zijn daardoor? Ja, ik denk dat we inderdaad ook hier niet mogen vergeten eigenlijk wie Russell Brand is geworden. Hij begon ooit als acteur in Hollywood en raakte bekend via verschillende films. Maar tegenwoordig zou je misschien beter kunnen schetsen als een soort alternatieve influencer bijna. Die zijn eigen inderdaad mediakanalen heeft, die ook zijn eigen versies van het nieuws brengt. En dat levert toch wel weer een soort ander publiek op, die er misschien ook anders naar kijken. Dus die misschien sowieso al wat wantrouwiger zijn tegen de mainstream media, hè? Dus die dan ook misschien eerder geneigd zijn om hem te geloven, bijvoorbeeld. Ja, en wellicht hoe groter het dan opgepikt wordt, hoe meer ze achter hem blijven staan. Ja, en ik denk ook dat we moeten niet vergeten in deze context, zeg maar, dat juist na de COVID-pandemie, dat we eigenlijk ook in een soort van alternatief universum misschien wel dit soort bubbels hebben. Als in, er zijn natuurlijk verschillende media die flink werden afgerekend door types zoals Russell Brand op wat ze berichten. En als je dan heel fervent aanhanger bent van zo iemand als Brand, dan leef je misschien inderdaad ook met een soort andere nieuwsvoorziening. Dus dan vind je het ook, denk ik, lastiger om hier makkelijk in mee te gaan dat er misschien wel iets zou spelen. Dank voor dit gesprek en de uitleg. Simone Driessen, mediawetenschapper van de Erasmus Universiteit. NPO Radio 1. De opvang van asielzoekers is een belangrijk thema bij de komende verkiezingen. 5 dagen. De gele bus van 5 dagen staat daarom de hele week bij het AZC in Utrecht. Het is belangrijk to leer Duits, omdat wij in Nederland

Pieter Wallenburg. Nieuws en Co. Vanaf vandaag wordt een nieuwe stap genomen in de bestrijding van het vogelgriepvirus. De eerste kippen krijgen een vaccin. Het is nog een proef, maar het is de bedoeling dat dat straks op grote schaal gebeurt. Sjaak de Wit is hoogleraar pluimvee gezondheidszorg aan de Universiteit Utrecht en ook betrokken bij deze proef. Goedenavond. Goedenavond. Is het een belangrijke dag vandaag? Ja, een heugelijke dag. We gaan een belangrijke stap zetten om een goed vaccinatieprogramma bij leghennen uit te testen, zodat we echt kunnen testen hoe lang vaccins werken. En niet alleen om de dieren gezond te houden, maar ook om de virusverspreiding tegen te houden. En dat is een hartstikke belangrijke stap. Ja, want hoe groot is het probleem van de vogelgriep in Nederland? Ja, kijk, Nederland is onderdeel van de wereld. Het vogelgriepvirus zit in 5 continenten riant bij heel veel vogelsoorten. En soms zelfs steeds meer bij zoogdiersoorten. Dus ja, het is een continu probleem en het blijft een continu probleem. Ja. Hoe gaat die proef, hoe ziet die eruit? Er zijn in totaal 1800 dieren die zijn op de dag van de geboorte gevaccineerd met het eerste vaccin. En sommigen krijgen een tweede vaccin als ze 12 weken oud zijn. En dan in de loop van deze dieren gaan we dus volgen hun leven lang hoeveel afweerstoffen ze maken tegen vogelgriepvirus. En op een drietal momenten gaan er ook dieren naar WBVR in Lelystad om uit te testen. Wat is dat, WBVR? Dat is een vakterm. Het Wageningen Bioveterinary Research. Ja. Het is een beetje moeilijk. Speciaal onderzoekscentrum. Het onderzoekscentrum van Wageningen Universiteit, waarin ze prima kunnen bepalen of dat gevaccineerde kippen goed beschermd zijn tegen het vogelgriepvirus. Ja, want dit is dus eigenlijk de volgende stap in dat hele vaccinatieproces. Want het vaccin was er al. En dan wordt nu gekeken of het ook echt bij levende dieren of het werkt. Ja, we hebben in eerdere instantie in Lelystad al gekeken of dat een aantal vaccins goed beschermen op 8 weken na vaccinatie. Of ze goed beschermen tegen ziekte en tegen virusverspreiding. Dat was perfecte resultaten. Alleen, daarmee weet je nog niet of dat ook 2 jaar lang gaat werken. En je weet ook niet hoe dat echt in de praktijk gaat werken. En dat gaan we nu uittesten. Ja. Verslaggever Jeroen de Jager is gaan kijken bij een pluimveehouder in Asten die nog niet is getroffen door de vogelgriep. Nou, voordat ik de stal in kan, moet er eerst gedoucht worden. Frank, in de hele pluimveesector zo. Ja, klopt inderdaad. Haren ook? Juist de haren, nu de oren. Zo. Komen gewoon automatisch binnenrollen? Ja, meestal wel. Ja. 98% van de eieren. 2% snapt die waar ze het ei moeten leggen en dan moeten we in de stal ophalen. Frank Rooijakkers, u heeft 54.000 legkippen. Ja. En 30.000 vleesmoeder. Dieren noemt u het, hè? Klopt, ja, inderdaad. Wat doen die? Broedeieren die gaan naar een broeierij toe. Daar worden ze uitgebroed, komen kuikentjes uit. Precies. Geen vogelgriep gehad hier op het bedrijf, hè? Gelukkig niet. Nee. Daar zijn we heel tevreden, heel blij mee. Maar dat is gewoon echt, een geluk noem ik het ook. Hier in de regio zijn verschillende plaatsen waar die pech hebben gehad, die vogelgriep hebben gekregen. En dat heeft een enorme impact voor hun bedrijf. Lopen we even naar de stal. Want hier is te veel herrie, joh. Ja. We staan hier in de uitloop. Dat betekent dat ze een overdekte ruimte hebben waar ze buiten kunnen komen. Ja. Zeg, indirect gevolgen meegemaakt van de vogelgriep? Ja, we hebben verschillende keren in een 10 kilometer zone gezeten. Dus dat betekent dat er binnen 10 kilometer een bedrijf was dat vogelgriep had. Wat wij dan ervaren is dat we dan geen mest, geen dieren en geen eieren mogen afvoeren gedurende 4 weken de periode. Op dat moment dan word je een beetje super alert. Paranoia. Ja, zelfs paranoia om vogelgriep te kunnen krijgen. Ja, klopt. Ja, ja, ja, ja. Nou gaan ze beginnen. De laboratoriumproeven zijn al gedaan. Nu gaan ze beginnen in de praktijk met het inenten van kippen tegen de vogelgriep. Zou u dat ook graag willen eigenlijk? Ik denk dat dat de oplossing is voor de pluimveesector om te zorgen dat we deze ziekte ook onder controle krijgen. We hebben in het verleden vaker soorten ziektes meegemaakt, zoals pseudovogelgriep. En daar heeft Enstof ook een hele goede actie geweest om te zorgen dat die ziekte goed beheersbaar werd. Ja. En dat is hier ook gewoon een must. We moeten als pluimveesector wereldwijd zullen we toe moeten naar een goede Enstof om vogelgriep beheersbaar gaan te krijgen. U ent deze kippen ook al allemaal, hè? Tegen een heleboel ziekten? Ja, ze krijgen in totaal 17 verschillende soorten entingen om te zorgen dat ze hier gewoon gezond en volwassen kunnen verder groeien en dat we hier weinig last van ziektes hebben. Dus er zou er best eentje bij kunnen? Ja, wel, ik denk het wel. Ja, ik denk dat die dieren natuurlijk elke enting is eventjes een weerslag. Dat zien we, hebben we als mens ook wel gezien. Ja. Maar het is gewoon een must om te zorgen dat je een gezonde veestapel hebt en houdt. Ja, het probleem is alleen voor de export dat er buitenlanders zijn die geen geënte kippen willen. Hè? Ja, dat klopt. Het is een soort barrière, een handelsbarrière die opgeworpen wordt, waardoor een aantal landen zeggen wij willen onze binnenlandse pluimveehouders steunen. Dus wij proberen zo min mogelijk product van het buitenland binnen te krijgen. En het lijkt er nu op dat die vogelgriepvaccin dat een goede maatregel is om buitenlands producten te weren. Ja. En daar hebben we als exportland hebben we er heel veel last van. Ja. En hoeveel exporteert u bijvoorbeeld naar buitenlanden die dan uw kippen niet meer zouden willen of uw eieren niet meer zouden willen? Maar als we hier kijken bij ons legbedrijf is het hoofdzakelijk de kip zelf. De eieren blijven hoofdzakelijk binnen Nederland. Mm-hmm. Natuurlijk gaat er veel naar Duitsland toe, maar Duitsland valt wel te overleggen hierin. Ja. En hoe los je dat dan op den duur op als alle kippen geënt worden? Hoe ga je dat doen, die export toch veilig stellen? Ik denk dat veel meer ligt bij onze overheid. Pleiten om te zorgen dat we dit wereldwijd niet gaan zien als een handelsbarrière. Ja. Dus dat uiteindelijk wereldwijd enten van kippen de normaalste zaak van de wereld wordt? Ik denk dat het voor heel de wereld belangrijk is dat er een goede eindstof is. Dus ik denk dat heel de wereld het ook toe gaat passen als het er dadelijk is. Ja, en dat het ook geen handelsbelemmeringen gaat geven, want dat zou zonde zijn. Praat ik weer even door met hoogleraar pluimvee gezondheidszorg Sjaak de Wit. Meneer de Wit, deze pluimveehouder is wel heel blij met de proef, maar maakt zich zorgen over de export. Zijn die zorgen terecht? Ja, die zijn begrijpelijk. Binnen de EU is er in principe vrije handel van producten van gevaccineerde kip of eend of ganzen enzovoort. Gevogeld, hè? Gevolgd inderdaad, zolang je maar voldoet aan een bepaald bemonsteringsschema, dat je goed controleert dat de dieren inderdaad nog gezond zijn. Zodra het buiten de EU is, heb je inderdaad met heel veel handelsverdragen te maken die export dan in feite belemmeren. Ja, want heeft het vaccin effect op de kwaliteit bijvoorbeeld van het vlees of de eieren? Nee. Het tegendeel, het heeft geen enkele. Het is hartstikke veilig en het maakt het product, wij spreken, je voegt er wat bescherming tegen vogelgriep aan toe. Dus het wordt er alleen maar beter van. Ja, maar dan heeft het te maken met. Zijn andere landen daar dan toch nog een beetje huiverig voor? Hoe zit dat? Kijk, dit kun je niet loszien van de historie. Tot een aantal jaren geleden zat het vogelgriepvirus niet in de natuur. En waren vogelgriepuitbraken altijd lokale uitbraken die je lokaal op kon lossen. En er was vaccineren eigenlijk geen optie. Daar is de hele wereld 30, 40 jaar mee opgegroeid. Nu is het heel anders. Het vogelgriepvirus zit riant in de natuur. Maar om voor alle regelgeving, om het denken van 30 jaar no-go naar men nu moet ons aanpassen, dat gaat niet in een paar jaar. Dat is de historie. Ja. Ja. Over die wilde vogels gesproken, heeft het vaccineren van het pluimvee uiteindelijk ook effect op die wilde vogels? Kijk, de wilde vogels zelf kunnen natuurlijk niet vaccineren. Nee. Maar stel je voor, als er in landen zijn waar de vogelgriep niet goed bestreden wordt. Hè, zoals in Nederland wordt dat heel snel en heel goed gedaan. Maar als er in landen, wij spreken zieke kippen, naar buiten het hok gooien en die worden opgegeten door roofvogels. Ja, dan is het in dat soort situaties helpt het vaccineren van kippen natuurlijk ook om minder besmette wilde vogels te krijgen. Maar ja. In Nederland is dat eigenlijk helemaal niet aan de orde. Daar is bar weinig interactie. Nu zijn dus de eerste kuikens gevaccineerd. Wanneer kan het vaccin nou echt op grote schaal worden ingezet? Kijk, dat hangt natuurlijk. Nou, één, dan moeten de vaccins natuurlijk sowieso nog geregistreerd worden, want dit zijn nog niet toegelaten vaccins. En dat kost tijd. En dat kost tijd, maar dat komt eraan dat over binnen. Nou ja, de bedrijven moeten zelf mededelen wanneer ze denken het geregistreerd hebben. Maar dat gaat in de komende paar jaar echt best veranderen. Maar wanneer het echt gebruikt gaat worden, hangt natuurlijk ook af van de resultaten. Stel je voor dat de resultaten niet goed zijn. En het dan blijkt duurt dat het weer langer. Dan hebben we weer een terugslag. En dan, uiteindelijk op lange termijn komt het goed, maar dan hebben we een terugslag. Het duurt nog even, ik hoor het al. Maar goed, de eerste stap is gezet. Dank, hoogleraar pluimvee gezondheidszorg, Sjaak de Wit. Erik Evengroen, hoe is het op de weg? Nou, de files worden gelukkig nu snel wel weer korter. Nog wel behoorlijk wat vertraging op de A50, Oss richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Heteren staat 4 kilometer file door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij, maar hou nog rekening met bijna een half uur vertraging. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken heeft gesproken met de 5 Amerikanen die door Iran zijn vrijgelaten. Het was voor hen en voor mij een zeer emotioneel gesprek, aldus Blinken. De vijf maakten deel uit van een gevangenenruil. Ze zijn vanuit Teheran naar Qatar gevlogen en van daaruit reizen ze door naar de VS, die op hun beurt ook vijf Iraniërs hebben vrijgelaten. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Opwinding onder dinosaurus-experts. Volgende maand wordt het skelet van de 150 miljoen jaar oude dino Barry geveld in Parijs. Barry is een extreem goed bewaard exemplaar van een camptosaurus. De vraag is wel of dit skelet straks ook te bezoeken is. Jonathan Wannaert is conservator van het Oertijdmuseum in Boksel. Goedenavond. Een goedenavond. Hoe bijzonder is deze Barry? Nou, het skelet is heel erg compleet. Ongeveer 80% van de botten zijn gevonden. En dat is heel uitzonderlijk. En daarnaast is het een kleine dinosaurus die ook vrij zeldzaam is. En hoe komt het dan dat hij zo goed is bewaard? Ja, dat is het leefgebied waar hij in voorkwam. Dat is een gebied met heel veel rivieren en daardoor ook heel veel zand wat daarin rondstroomt. En daar is hij eigenlijk in terechtgekomen en op die manier bewaard gebleven. Ja, er is dus best wel wat discussie over deze veiling. Want er is blijkbaar angst onder deskundigen dat het skelet in privéhanden komt en niet bijvoorbeeld in een museum en dus niet toegankelijk is. Is dat ook een angst die u deelt? Ja, dat delen wij zeker. Ja, het moeilijke is altijd bij zo'n veiling dat iedereen mee kan bieden. En dat er toch ook een hele hoop private personen zijn die geld genoeg hebben. En daarbij dat graag zoiets zouden willen aanschaffen. En dan verdwijnt die inderdaad voor de wetenschap. Ja, want wie bieden er dan doorgaans op dit soort skeletten? Nou ja, er zijn natuurlijk musea die meebieden. Maar die zijn vaak financieel niet zo daadkrachtig. Daarnaast zien we momenteel heel veel biedingen komen, bijvoorbeeld uit Saoedi-Arabië en die richting. Daar willen ze nieuwe musea vullen. Nou ja, als hij daar terechtkomt, is het natuurlijk ook een hele goede zaak. Maar we zien ook dat er een heel aantal verzamelaars en zelfs investeerders zijn die denken, ik koop hem, laat hem 10, 20 jaar bij mij op de kast liggen en als ik dan weer geld nodig heb, dan gooi ik hem weer eens op de markt. Ja. En biedt uw museum ook mee op dit soort veilingen? Nee, wij doen niet mee met dit soort veilingen, vooral omdat de prijzen vaak uitzonderlijk hoog eindigen. Wij doen zelf onze eigen opgravingen om zo aan onze nieuwe dinosaurussen te komen. Oké, dus u denkt gewoon, we gaan ze gewoon zelf zoeken? Ja, precies. Ja, wij kunnen het geld wat zo'n opgraving kost, kunnen wij best aan een team betalen om dat voor ons te doen. Maar dan is het zelf doen natuurlijk veel leuker. En daarnaast heb je dan ook de eerste keus. Ja, maar het is ook ingewikkelder, lijkt me. Ja, er zijn wat zaken waar je rekening mee moet houden. Je mag niet overal graven. Je moet in ons geval ook afspraken maken met een landeigenaar in Amerika waar we mogen graven. En op die manier werkt dat iets complexer. Maar de kosten zijn daarbij wel veel lager dan via zo'n veiling een mooi skelet aanschaffen. En daarnaast ook zorgen wij ervoor dat bij onze opgravingen de wetenschappelijke data die nodig is om zo'n dier echt goed te kunnen bestuderen ook gelijk verzameld wordt. Oké. En zijn jullie daar succesvol in geweest? Wat hebben jullie zo al opgegraven de afgelopen jaren? Nou, we zijn de afgelopen jaren bezig geweest met diverse skeletten. Momenteel hebben wij een Hadrosaurus liggen. Dat is een eenderbek dino, een vrij compleet exemplaar, schatten wij zo in. Maar die moeten we nog steeds uit de grond halen. Daarnaast hebben we diverse skeletten van Triceratops gevonden. Een krokodil hebben we gevonden. We hebben diverse botten van, ik denk 10 of 15 verschillende soorten gevonden. Maar ja, dat zijn dan losse botten. En we zijn nog steeds verder aan het zoeken naar nog meer dinosaurussen. Ja, maar Barry dus niet bij jullie. Wat denkt u? Wat is de kans dat de gewone bezoeker het skelet kan gaan zien? Ja, ik schat hem momenteel vrij hoog in. Vooral omdat de skelettenmarkt eigenlijk heel flexibel is en dat heel veel investeerders het niet als een veilige investering meer zien. En 10 jaar geleden zag je gewoon dat alles continu steeg en dan is het een veilige investering. Maar dat is nu, valt dat een beetje weg. Dus ik hoop. Dat is goed nieuws voor de musea. Ja, ik heb verwachting en hoop ook dat die wel in een museum gaat eindigen. Okay. Maar de vraag is wel hoe lang dat gaat duren. Ja, en wanneer gaat de volgende reis van uw museum van start? Wij gaan komende zomer in juni weer. We zijn eigenlijk net weer teruggekomen. En dan gaan we weer verder graven. En wat hoopt u dan te vinden? Nou ja, het zou heel mooi zijn als we bijvoorbeeld een Ankylosaurus of een Pachycephalosaurus zouden vinden. Dat zijn ook twee vrij onbekende en zeldzame dinosaurussen. Maar wel heel intrigerende beesten. Dus dat zou heel mooi zijn als we dat konden vinden. En wellicht dan later te zien in het Oertijdmuseum in Boksel. Dank, Jonathan Wallaert. Woedeuitbarstingen, scheldpartijen, pesterijen. Dat is waar de Gelderse commissaris van de Koning John Berens van wordt beschuldigd. Blijkt uit gesprekken die de krant De Gelderlander voerde met ambtenaren en oud-medewerkers. De commissaris heeft laten weten zich niet te herkennen in dit beeld. Vanavond is er een extra vergadering over de kwestie met de commissaris, de fractievoorzitters en het dagelijks bestuur van de provincie. Albert Heller is politiek verslaggever bij De Gelderlander en schreef over die angstcultuur op het provinciehuis. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Albert, uit het stuk dat jij schreef kwam echt een beeld naar voren van een man met twee gezichten. Wat zeiden de ambtenaren daarover tegen jou? Nou ja, eigenlijk was het al wel vrij snel dat ze, toen de commissaris aantrad, dat ze door hadden van, hé, dit is een man die op het ene gezicht aardig lijkt en amabel, en op het andere gezicht ja, soms gewoon heel veel eisend kan zijn. En als het niet zint, dan is er woede en dan zijn er uitbarstingen. Ja, en dat is dus niet even zeggen van, hé, ik ben het er niet mee eens, maar dat gaat verder dan dat. Ja, zeker. En er werd gesproken over intimidatie, over verbaal grensoverschrijdend gedrag. Nou ja, en dat wordt steeds maar weer bevestigd. Zelfs vandaag spreek ik nog met nieuwe mensen die zeggen van ja, dat herken ik, dat heb ik ook meegemaakt. Ja, en wat voor invloed heeft dat op het functioneren van de ambtenaren? Nou ja, dat is dus best wel heftig. Tenminste, ik heb verschillende verhalen gehoord van ambtenaren, maar ook van mensen die met hen spraken. En dan hoor je dat ze bepaalde dingen niet meer durven te delen. Of dat ze bang zijn om advies te geven. Nou, dat is sowieso al vervelend in een organisatie als je zegt van je kan niet normaal naar je leidinggevende stappen om advies te geven. Maar er werden ook soms sommige adviezen gewoon helemaal niet gegeven, omdat de commissaris en zijn vertrouwelingen daar niet voor open stonden. En een ambtenaar die weet soms toch dingen. Hè? Die weet iets of iets kan, of iets toegestaan is volgens de wet, of iets het beste is, ja of nee. Nee, als je er helemaal niet aan toe komt om die adviezen te geven, ja, dan vraag je je af, waarom heb je nog ambtenaren onder je? Nou, niet alleen uit jouw stuk, maar ook uit een intern medewerkersonderzoek is gebleken dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Wat is er nou met dat onderzoek gebeurd? Ja, dat is in mei uitgekomen. Toen was de ondernemingsraad er al wel vrij snel mee. Die dacht, ja, wij willen hier meer over weten. Er moet een verdiepend onderzoek komen. Nou, dat heeft nog een tijdje geduurd. Maar uiteindelijk heeft de directie van de provincie daartoe besloten. Dus nou ja, dat loopt nu en die gesprekken lopen nu. En de ondernemingsraad voert ook steeds weer nieuwe gesprekken. Juist ook met de medewerkers van het kabinet van de commissaris van de Koning. Omdat daar ook verschillende signalen vandaan kwamen. Eind september moet dat onderzoek bekend worden. Moeten de resultaten daarvan naar buiten komen. Ja, ik zei net al in de inleiding, de commissaris herkent zich niet in het geschetste beeld. Wat was zijn reactie precies? Ja, nou ja, precies dat. Ik herken mij niet in het geschetste beeld. En ik kan een. Hij zei het van ja, ik ben een bestuurder met overtuiging. En dat probeer ik uit te dragen. En hij zei daar meteen ook wel bij van als dat niet goed is overgekomen, dan wil ik daar mijn excuses voor aanbieden. Of tenminste woorden van gelijke strekking. Het lijkt in ieder geval niet dat hij in de gaten heeft wat voor effect hij of in ieder geval de cultuur die hij heeft gecreëerd op het kabinet, wat voor effect dat op medewerkers heeft. Nee, dan was er vanochtend voor die medewerkers een informatiesessie. En vanavond is er dus die extra vergadering. Wat verwacht je daarvan? Ja, nee, dat is wel lastig, want die statenleden, hè, ik ben natuurlijk een flink aantal weken met zo'n onderwerp bezig geweest en spreek met heel veel mensen. En voor die politici, die statenleden, ja, komt er toch rauw op hun dak vallen. Ik denk dat vanavond echt een start is voor hen. En ze zullen zoveel mogelijk vragen stellen en de commissaris zal erop antwoorden. Er is mij al verteld, in ieder geval door verschillende politici, dat ze zeggen van ja, als de commissaris zegt van ik herken mij niet in het gedrag, dan is wat ons betreft in ieder geval niet het al klaar, zeg maar. Wij willen er gewoon meer over weten. En ik ga er ook vanuit dat zij bijvoorbeeld met de ondernemingsraad ook spelen. Want dat is een van de de onderdelen van het bestuur, wat ook grote zorgen heeft over wat er gebeurt, de bestuurscultuur, maar ook pogingen van Berends om meer macht naar zich toe te trekken op het provinciehuis. Ja, dus dat is niet het enige. Vanavond dus die extra vergadering die jij ongetwijfeld gaat volgen. Dank voor jouw uitleg, politiek verslaggever van De Gelderlander, Albert Heller. En dit was Nieuws & Co. Zometeen Dit is de Dag met Thijs van den Brink. Dag, goedenavond. In Dertigste Dag praten we zo over een onderwerp waar bijna alle politieke partijen tegenwoordig over eens lijken te zijn. Het minimumloon moet omhoog. Maar help je mensen in armoede daar wel echt mee? Gaan we over debatteren. Dan zometeen. Eerst nog de hoofdpunten van het nieuws met Ismael de Bruin. En morgen om 5 uur een nieuwe Nieuws en Co. Tot dan. NPO Radio 1. De politie onderzoekt de dood van een meisje van 3 in Den Bosch. De peuter werd vanmiddag gevonden op het buitenterrein van een kinderdagverblijf. Er is nog geprobeerd om haar te reanimeren, maar dat was tevergeefs. De supporter van FC Twente die racistische opmerkingen maakte naar Ajax-spits Brian Brobbey kan een landelijk stadionverbod krijgen van 20 jaar, dat zegt voetbalbond KNVB. Het incident gebeurde gisteren na de wedstrijd tussen Twente en Ajax. Brobbey was zeer ontdaan. Op Giro 6868 voor de aardbevingsslachtoffers in Marokko is tot nu toe 6,2 miljoen euro binnengekomen, zegt het Rode Kruis. Volgens de hulporganisatie vertrekken er constant vrachtwagens met noodhulpgoederen naar getroffen dorpen. Voor de slachtoffers van de overstromingen in Libië is bij Stichting Vluchteling tot nu toe 200.000 euro binnengekomen op Giro 999. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil voorkomen dat de prijzen van benzine en diesel vanaf 1 januari tot recordhoogte stijgen. Het kabinet is van plan de prijzen met 21 cent per liter te verhogen, maar daar wil de Tweede Kamer nu dus een stokje voor steken. Het weer: vanuit het westen trekken regen- en onweersbuien over het land. In het noordwesten is kans op zware windstoten. Vannacht trekken de buien het land uit. Het is dan een graad of 13. Morgen begint droog, later vooral in het noorden en westen regen bij ongeveer 19 graden. Verkeersinformatie van de ANWB met Erik Evengroen. Twee opvallende files nog op dit moment. De A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Wezep staat een auto in brand. De rechterrijstrook is daar dicht. Hou rekening met een half uur extra reistijd. En de A50 Eindhoven richting Arnhem. Daar was een ongeluk bij Ravenstein. De weg is daar inmiddels weer vrij. Maar hou nog wel rekening met een kleine 10 minuten oponthoud en 3 kilometer file. NPO Radio 1. EO. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de